Tam najchłodniej, bo tylko 14 stopni. Najcieplej jutro w Poznaniu. 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Catton speaking in Auckland, New Zealand for Trójka Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A mam łzy w oczach. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Przenieśmy się od razu do naszego miejsca koncertowego. Off sesja. Tak, kontynuujemy pierwszą godzinę i to jest ich debiut, i to jest nasze ich powitanie, i to jest nasze ich odczarowywanie w dalszym ciągu. Farewell the Friends, płyta Hurricane Days. Panowie, to zanim zaczniecie grać, to takie pytanie niezbyt oryginalne, bo ono się często pojawia, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy debiutują i debiutują u nas w studiu również. Zatem, jakie to uczucie, kiedy po latach czy miesiącach prób wspólnych marzeń, żeby to się stało, tłocznia przysyła wam płytę, waszą, debiutancką? To nie jest takie uczucie typu chwilowe fajerwerki i skakanie pod sufit. To jest raczej uczucie takiego spokoju i spełnienia. Mhm. Tak możemy powiedzieć, że te dni po wydaniu płyty napełniły nas takim prawdziwym szczęściem, bo no to jednak jest ukoronowanie długiego okresu zmieniania, kombinowania, walczenia o ten finalny efekt. Ja bym jeszcze dodał, że poza ekscytacją i takim zadowoleniem z tego, że ten album już jest, to towarzyszy nam też ciekawość, co będzie dalej, bo to tak naprawdę jest nowe otwarcie dla naszego zespołu. I jakby z optymizmem patrzymy w przyszłość i na to, co się wkrótce wydarzy, powiedział Paweł. Ja mam chyba dobrą pamięć, jeżeli chodzi o ilość osób, które lubią waszą stronę i lubią wasz zespół na Facebooku. 11 tysięcy ponad, dobrze myślę? Chyba tak. No to z premedytacją to powtarzam od kilku miesięcy. Proszę tam wchodzić, proszę temu zespołowi mówić tak i proszę unosić kciuki do góry, bo oni tego potrzebują, chyba najbardziej. Czyli rozumiem z tego, co mówicie, że jak już płyta została wam wręczona, jak już mieliście ją w dłoniach, to ten czas tuż po wydaniu nie jest jakimś Hurricane Days, tak? Czyli jest czasem spokoju. Taki spokój, tak wewnętrzny. Taki spokój wewnętrzny jest spokojem przed burzą, bo oczywiście potem przyjdzie czas i przyszedł. W końcu, kiedy trzeba iść, wejść na scenę i zagrać ją dla ludzi, a to już nie jest spokój, to jest właśnie huragan, bo na koncercie przestajemy tak naprawdę kontrolować. Jesteśmy takim zespołem, który teoretycznie gramy elektronikę, to wszystko się kojarzy raczej z poukładaniem, a my tracimy tą kontrolę nad instrumentami i po prostu szalejemy z ludźmi. Tak jest Farewell the Friends i po prostu to jest przeżywanie jeszcze raz emocji zawartych w piosenkach. Słyszałem takie zdanie kiedyś piękne, że zespołowi, który gra muzykę elektroniczną, należy podczas koncertu życzyć przede wszystkim tego, żeby było tak dobrze, żeby komputer sam zaczął grać dalej. No więc tego wam jakby na dzień dobry czy na dobry wieczór w dalszym ciągu życzę, licząc na to, że to się wszystko pięknie gdzieś tam potoczy. Nie jesteście, czy nie reprezentujecie regionu w Polsce, który muzyką elektroniczną stoi jakoś bardzo, bo w ostatnich długich, długich latach Śląsk był kojarzony z gitarami. Tymczasem, no wiadomo, że Łódź, środek Polski, dała dobry przykład i Wrocław też przy okazji, bo z tych dwóch miast pochodzą muzycy zespołu Camp chociażby, ale jeżeli chodzi o Śląsk, to The Dumplings i Hurricane Days, No ładnie, no bardzo ładnie. Bardzo się z tego cieszę. Czy będzie więcej tych osób na Śląsku, które kupują syntezatory, a nie gitary? O, jest tych zespołów całkiem sporo, wbrew pozorom, tylko jeszcze po prostu nie przebiły się przez tą ścianę. Mhm. No my znamy na pewno przynajmniej 10. O, 10? No, może przesadziłem. Może 3, może 2. Nie, no, ale są. Proszę wierzyć. Okej. Okay. No to kochani, pogadaliśmy na początku. Cały czas was identyfikujemy i chcę, żeby to popłynęło w Polskę bardzo wyraźnie, ale najwyraźniej popłynie wasza muzyka. Uwaga, uwaga. Część druga obsesji zespołu Farewell the Friends w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. To ja jeszcze tylko powiem, że Gravity jest dla nas szczególnym utworem, który się wciąż bawimy. Lecimy. Hurricane Days. I want you to forget this world. I want you to forget.

Bardzo ładnie. Druga część, właściwie pierwsza część drugiej części się zakończyła. Farewell the Friends z płytą Hurricane Days, z ich debiutem i z obsesją. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pomóżcie mi, panowie. Gravity, Fill This Up w tej części. Co jeszcze przed chwilą? Zagraliśmy utwór z naszej debiutanckiej epki. Epki. Fortune Player. Fortune Player, właśnie. To jest numer, od którego wszystko się zaczęło, bo tuż po ekspresowym nagraniu epki ten numer zaistniał dzięki temu, że promował Cold Grave Music Festival w 2012 roku i dzięki temu udało się szerzej przebić. Chciałbym zapytać o to serducho, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed 23, bo jeśli zadam pytanie, jaki jest temat przewodni literatury do tej płyty, no to pewnie o tym serduchu trochę opowiecie. Zatem, czy to się w ogóle da streścić od Earth is Flat do Fake Love, taki główny temat tej płyty? No, podgryzasz nas akurat. To jest, ja nie chciałem tego do końca mówić, bo jest powiedziane, że wszystkie piosenki są o miłości. Ciężko to przyłożyć do Terrorizera na przykład, ale nie wiem, w przypadku naszego albumu może tak być, że jest gdzieś to serducho schowane. To może być tak, że o takich miłosnych rzeczach trochę te piosenki traktują. W każdej z nich jest coś takiego schowane, taki zakamuflowany element uczuciowy. No, najfajniej wtedy jest, kiedy się na przykład pisze o miłości i tak się to pozakręca w słowa, w znaczenia, że właściwie trudno odgadnąć, że to o miłości, ale mnóstwo piosenek na tym świecie, na tym nie najlepszym ze światów, jest w ten sposób skonstruowanych. Tak mi się wydaje. Tak, ale wydaje mi się też, że można by dużo mówić o tekstach i o jakichś intencjach, a tak naprawdę właśnie chyba dlatego robi się muzyka, żeby jakby precyzyjniej te emocje przekazać i nie wiem, tak mi się wydaje, że to właśnie to, co chciałem powiedzieć. Jak uzupełnisz? No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie wszystkie teksty są na naszej płycie o miłości. Mhm. Prawda, Michał? Nie, oczywiście. Nie, dobra. Jest na przykład utwór Indecision, który nie tylko traktuje o miłości. A o czym nie, żaden z nich nie traktuje stricte o miłości. Oczywiście Indecision to jest bardziej utwór o takim... on mówi o tytuł niezdecydowania, ale mówi tak naprawdę o momencie jakiejś utraty niewinności, ale związanym też z jakąś potrzebą zmiany i jakiejś inicjatywy. Dlatego jest pokazany taki moment istoczenia się, przepoczwarzenia się postaci. Podobnie jest w tym utworze właśnie, on też się przepoczwarza. Tak, więc patrzymy troszeczkę na tą postać jakby trochę zaglądając, tak, patrząc wstecz jakby, patrząc na tą sylwetkę, która jest jeszcze niewinna i traci ten swój naturalny świat, a z drugiej strony zachęcamy tą postać, żeby poszła w kierunku, żeby oderwała się od ziemi, bo ma szansę odfrunąć. I chyba wszyscy się spotykamy z czymś takim w życiu i trzeba po prostu pójść za swoim przeznaczeniem, się oderwać od tej ziemi czasami, jeżeli ma się takie uczucie, że się potrafi. Powiem wam tylko coś. Motywem, który się powtarza na tej płycie wizualnym, jest kulka szklana, która tak naprawdę jest małym akwarium. Ja miałem identyczną konstrukcję kiedyś w domu. W tej konstrukcji miałem rybkę bojownika, który musi tam być sam, bo jak jest inny bojownik rodzaju męskiego, no to jeden polegnie wcześniej czy później. A jest tam w książeczce bojownik w kieliszku. Dokładnie. Poczekaj. Ale trafiłeś. No. Bojownik musi być sam albo z dwiema samicami. To jest dosyć ciekawe właśnie zjawisko. A mój był z jedną i ją zeżarł. No właśnie. Natomiast w tym pojemniku z tyłu jest paszcza. A dlaczego? Krokodyla. No, krokodyl tutaj trochę burzy całe dekorum, dodając temu wszystkiemu tego krwiożerczego elementu. Natomiast on bardzo pasuje do piosenki Hurricane Days, a co zatem następuje do koncepcji całego albumu tekstowej, bo tak wyobrażamy sobie takie opuszczone miasto gdzieś na południu Stanów. Nie wiem dlaczego akurat tam, ale chyba to są takie jakieś filmowe wpływy. Mhm. Jakby wszyscy uciekli przed kataklizmem. Jest tylko jedna postać, która obserwuje lady sklepowe, chodzi sobie, cieszy się przez moment, że wszystko jest tak fajnie, całe miasto jest moje. Biegają tylko jakieś bezpańskie psy, koty i tak dalej. Jest sielsko, jest cicho, jest spokojnie, a tak naprawdę za chwilę to wszystko zmiecie huragan. No i gdzieś tam, że teraz zaimprowizuję trochę i dokleję to, ale są te bagna i właśnie te aligatory, które zaraz przybędą razem z tajfunem. W Stanach czasami też słyszałem o tym, że ważne obiekty strategiczne, one nie potrzebują siatek ochronnych pod napięciem. Są tam fosy bardzo głębokie. No i w tych fosach właśnie takie przyjemniaczki sobie tam pływają. Tak, na wszelki wypadek, żeby nikt nie próbował przypadkiem wejść. Dobra, chłopaki, no niech wyobraźnia pracuje, słuchaczom przede wszystkim. Uwaga, uwaga, zaczynamy część trzecią. Mam nadzieję, że się zmieścimy. 22 minuty przed nami. Fair Weather Friends, płyta Hurricane Days, ich obsesja numer jeden. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A tak jeszcze chciałem sprostować sytuację pewną, bo teraz jeszcze raz wrócimy do przeszłości. Dobra. To był multisingiel wydany przez label zespołu Camp Brennessel, Flyby. Teraz zagramy go w nieco osobliwej, takiej mało elektronicznej wersji. I'm a ever lose my bonds of atmosphere. I'll fall down from the sky. It speed up the rhythm and drive me insane. I'll fall down from the sky. Spin around, I wave my hands in a shout. I'll fall down from the sky. Have my choice about visibility. Shot in the sky, I must confess, I don't even know what planet and who's in happy time. You. Thank you. Kończący płytę Hurricane Days. Teraz zagramy Beat of Me również z tego albumu. not forget a single thing. All other was just little bit of me, and it was a little bit of you. Notions spread across our world, things change irreversibly, and the spy reactions in that chain. I would not lose a memory. Got through the labors, got through designs, and I found just a little content inside. And I got through the rewrites, through all these words, and I found a sense of meaning. Teraz pytanie, czy jeszcze się w ofensywie dzisiaj podczas obsesji zmieści jeden utwór? Mamy 4 minuty. Zmieści się, czy rozmawiamy? 4 minuty. Ha. Rozmawiamy. Okej. Okay. Drogi zespole Fairweather Friends. Droga płyta Hurricane Days. No to przed chwilą jeszcze Bit of Me, utwór numer 8 na płycie. Jednego nie będzie, który mieliście zaplanowany, ale nie chcę tego ucinać. Niech tak pozostanie i niech ci, którzy jeszcze czekają na jakieś dźwięki, pozostaną w pewnym głodzie. Powiedzcie o planach. No bo teraz tak, płyta to się na pewno wiąże z koncertami, z promocją tejże płyty. Gdzie was będzie można zobaczyć, usłyszeć? Już jutro zagramy w Elblągu, w niedzielę w Toruniu, natomiast w przyszłym tygodniu zagramy na wyjątkowym koncercie, bo w Düsseldorfie, na takim festiwalu New Fall Festival, będziemy występować na scenie New International Talents. No i ten koncert jest to tyle dla nas wyjątkowy, że odbędzie się za granicą, czyli to jest ta perspektywa dla nas niezwykle ciekawa. Mhm. I później kolejne koncerty to już będzie trasa obejmująca głównie miasta w Polsce, natomiast Düsseldorf to nie jedyne miasto za granicą, natomiast jeszcze nie możemy zdradzić, gdzie dokładnie zagramy. No wiecie, to jest trochę nie tyle ryzykowne, ile odważne, o, tak bym powiedział, wieść muzykę elektroniczną do Düsseldorfu. Pewnie wiecie, z jakiego powodu. No właśnie, my mamy dobre przeczucia związane, bo już przetarliśmy szlak na zachód pierwszy raz we wrześniu, jakiś miesiąc temu. I spotkaliśmy się z niesamowicie dobrym przyjęciem w tak naprawdę no, średniej wielkości miasteczku niemieckim. I no, wydaje nam się, że właśnie przez to, jaką historię muzyczną mają nasi sąsiedzi, to możemy tam liczyć na taki pozytywny odzew. No oczywiście to był taki żart, pytanie z przymrużeniem oka ode mnie. No, ale powiedzcie tak króciutko jeszcze, naprawdę krótko, bo mamy niewiele czasu. Jak reakcje na koncertach? Jak jesteście przyjmowani? Jaki jest odzew? Jaka jest odpowiedź z tej drugiej strony? No wczoraj zagraliśmy pierwszy koncert, który zainaugurował tę trasę Hurricane Days Tour w 1500 metrów do wynajęcia i było niesamowicie. Energia zwrotna przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. No ludzie wyzwalają w nas takie emocje i postawy, że już Odkrywam nowe, nie wiem, zupełnie swoje zachowania sceniczne i swój charakter na nowo. Wczoraj było naprawdę niesamowicie żywiołowo i ciężko nam będzie zapomnieć ten koncert. Jesteśmy teraz na gazie i chcielibyśmy koncertować cały czas. Tego wam życzę z całego serca i dziękuję za to, że pięknie poszło dzisiaj. Pierwszy taki występ w takim studiu, sami zresztą o tym mówiliście, o dźwięku, o tutaj warunkach technicznych. Chłopaki, trzymam bardzo mocno kciuki i dziękuję. My serdecznie dziękujemy bardzo za zaproszenie. Wspaniałe uczucie zagrać tutaj u was. Dzięki. Dzięki również. Farewell the Friends. Proszę zapamiętać tę nazwę. Myślę zresztą, że państwo już ją dobrze znają. Hurricane Days, ich debiutancka płyta. No i to wszystko od nas. Jutro Tomasz Żonda w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam w imieniu Tomka bardzo serdecznie. A my w ofensywie spotkamy się za tydzień. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy i dobrej nocy. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. Właśnie przyszła mi do głowy Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam w niedzielę o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 4 października, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zamordowali kolejnego Brytyjczyka. To dowód na barbarzyństwo terrorystów, mówi premier Cameron. Ograniczeń wiele, dlatego niewielu chętnych. Popyt na pieniądze z programu Mieszkanie dla Młodych wciąż niewielki. Złota polska jesień w pełni. Synoptycy zapowiadają, że pierwszy październikowy weekend będzie słoneczny i ciepły. Waszyngton potwierdza nagranie wideo przedstawiające egzekucję Brytyjczyka Alana Henninga i jest autentyczne. Film zamieścili w internecie fanatycy z Państwa Islamskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie oświadczyło, że zapewni rodzinie zamordowanego wszelką możliwą pomoc, a premier David Cameron zapewnił, że Wielka Brytania zrobi wszystko, by zidentyfikować i ukarać morderców. Szef rządu w Londynie powiedział, że zamordowanie Alana Henninga jest dowodem na barbarzyństwo terrorystów. 47-letni taksówkarz z Manchesteru to czwarty obywatel państwa zachodniego zamordowany w ten sposób przez dżihadystów. Wcześniej opublikowali oni nagrania z egzekucji dwóch amerykańskich dziennikarzy i pracownika organizacji humanitarnej ze Szkocji. Henning w ubiegłym roku zgłosił się na ochotnika do konwoju z pomocą humanitarną do Syrii. Został porwany w Boże Narodzenie. Wsparcie czeka, chętnych brak. Niewiele ponad 30% z planowanych na ten rok pieniędzy wydano na dofinansowanie kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Z analiz wynika, że zapowiadane w nim zmiany też nie zwiększą popytu na pomoc państwa. Dlaczego? O tym Aleksander Przoniak. Za małą popularność Mieszkania dla Młodych na pewno odpowiedzialnych jest kilka czynników, ale jednym z najważniejszych są jednak ograniczenia narzucone przez autorów programu. Możemy kupić tylko nowe mieszkanie albo nowy dom od dewelopera, ale nawet rozglądając się za nowym domem od dewelopera, musimy spełnić wymaganie powierzchniowe. Mówi ekspert Lions Banku Bartosz Turek, który opracował już kilka raportów na temat Mieszkania dla Młodych. Ograniczenia powodują, że z reguły dostępne mieszkania są niezbyt duże, położone na obrzeżach miast, z często nieatrakcyjnym rozkładem i niezbyt ciekawym sąsiedztwem. Co prawda od nowego roku w ramach MDM-u będzie można kupić mieszkanie w spółdzielni, ale z pewnością lawiny nowych wniosków nie należy się spodziewać. Podczas gdy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego do tej pory w Polsce w tym roku powstało kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, spółdzielnie oddały kilkaset. Analitycy zgodnie przyznają, że na programie korzystają przede wszystkim deweloperzy, dla których MDM stał się świetnym sloganem reklamowym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie mamy dla Państwa bardzo dobre wiadomości od synoptyków. Przed nami słoneczny i ciepły pierwszy weekend października. Tylko na południu, a zwłaszcza w górach, jak przestrzega Małgorzata Tomczuk z IMGW, może padać deszcz lub mrzawka. A pozostała część kraju i w sobotę, i w niedzielę z piękną, słoneczną pogodą i temperatury też dosyć podobne, od 14-15 stopni na krańcach wschodnich, przez 16-17 w centrum, do 18 na zachodzie. Co więcej, piękną pogodą będziemy się cieszyć także na początku przyszłego tygodnia. I poniedziałek, i wtorek, i jest duża szansa, że nawet w środę jeszcze będzie słonecznie. I temperatury bardzo przyjemne, jedynie na Suwalszczyźnie, Podlasiu tam trochę chłodniej, 12-14 stopni, ale już reszta kraju w granicach od 14 do 19-20 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Trzeba jednak pamiętać, że noce będą chłodne na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. W weekend możliwe są przygruntowe przymrozki. Rząd w Paryżu wypowiada wojnę złodziejom samochodów. To z powodu skali zjawiska. We Francji auto ginie co 5 minut, a towarzystwa ubezpieczeniowe mówią o stratach sięgających 1,2 mld euro rocznie, wypłacanych tytułem rekompensaty za stracony samochód lub jego części. Jak rząd chce rozprawić się ze złodziejami, o tym Marek Brzeziński. Ma w tym pomóc scentralizowany system zapisu numerów rejestracyjnych, które od pewnego czasu są we Francji wydawane raz na zawsze dla danego pojazdu i nie są, jak to było wcześniej, zmieniane za każdym razem przy sprzedaży, gdy przechodził on z rąk do rąk. Specjalna brygada policji oddelegowana jest do kontroli ofert kupna samochodów w internecie. Żandarmeria będzie wyposażona w czujniki elektroniczne pozwalające wykryć fałszywe tablice rejestracyjne. Policja baczniej będzie się przyglądała środowisku wiejskiemu, bo to tam giną traktory i sprzęt rolniczy przemycany przez zorganizowane grupy przestępcze do Europy Wschodniej i na Bałkany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz to już wszystko w serwisie Trójki, kolejny o 6:00. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W nocy i w ciągu dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce deszcz, poza tym powinno być pogodnie. W nocy chłodno, na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki, w ciągu dnia od 14 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 18 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Som naše trilary, rýchlo som kúpil to, čo som vždy chcel a vždy som potom túžil. Našiel som si ženu a kúpil som jej dom a potom prišiel veľký zlom. Zas som chudákom. Najprv ráno skápal ples, o 10:00 ďalší tes. Zhorel mi celkom nový dom a ja som išiel bývať von. Žena ušla s boháčom, na obed aj s koláčom. Na večeru som mal myš, na účte mi nezostalo nič. Krátko na to vsadil som na dáke čísla. Vyhral som balík, aj žena naspäť prišla. Kúpil som jej šperky a druhý veľký dom a potom prišiel ďalší zlom. Zas som chudákom. Najprv ráno skápal ples, o 10:00 ďalší des. Zorel mi celkom nový dom a ja som išiel bývať von. Žena ušla s boháčom, na obed aj s koláčom. Na večeru som mal myš, na účte mi nezostalo nič. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola? Jest. Doktor Wilczur? Jest. Ziółka? Są. Słuchacze? Jacy słuchacze? cygarety, a alkohol rad, dodaj pipki, orgie. Każdy dzień zrobię jedną, no taki jeździ wod mafie. Kamaradzi, policajci,